wygrania. Grający w lotto na wyniki losowania. Wszyscy na coś czekają, mają coś upragnionego. Nastolatki, płytę Williamsa Robiego. Bezdomni czekają na darmowy posiłek. Bezrobotni natomiast w kolejce po zasiłek. Więźniowie czekają na zwolnienia warunkowe. Klienci na obniżki posezonowe. Ludzie czekają i mówią, jakoś tu będzie. Wszyscy musimy sterczeć w kolejce w urzędzie, bo każdy na coś czeka, to natura nasza. Czekam na autobus, a Żydzi na Mesjasza. Inne są oczekiwania każdego człowieka, jednak nie każdy dostanie to, na co czeka. Czekasz, aż wystygnie twój kubek gorący. I na zielone światło, by przekroczyć ulicę. Chcesz dostać spadek? Więc czekaj, aż umrą rodzice. Czekasz na wakacje, czekasz na wypłatę. Nie czujesz się bezpiecznie, to się zapisz na karate. Każdy jest inny i co z tego wynika? Jeden czeka na księdza, drugi na komornika. Jeszcze trzeci na obu, czwarty na Mikołaja. Na mecz kolejny czeka kiboli z graja. Ludzie pod dyskoteką czekają na dealera. Spóźnia się więc wszyscy agresywnie jak cholera. Jedni czekają na pośmiertne zbawienie, inni na doczesne żołądka napełnienie. Inne są oczekiwania każdego człowieka, jednak nie każdy dostanie to, na co czeka. Nasz fuł w założenie, inny w konfesjonale. Na rozgrzeszenie przemytnicy czekają na koniec odprawy. Szalone nastolatki na kwasa dostawy. Komu weszło w nawyk, temu puszczają nerwy. Czekasz, czekasz, czekasz bez przerwy. Lekarz na łapówkę czeka, małpa na banana. Chcesz mieć dzieciaka? Czekaj na bociana. Siedź na dupie i przestań się wiercić. Czekaj i czekaj do ustranej śmierci. Na rozwód czeka małżonków para. Filmowcy z całego świata na Oscara. Uczniowie czekają na przerwę wakacyjną. Chcesz imprezy? Czekaj na grupę operacyjną. Inne są oczekiwania każdego człowieka, jednak nie każdy dostanie to, na co czeka.